Traidor, al llevarte de mi lado, sentiré el cruel dolor, me dejó desamparado. Jamás te podré olvidar en los años de mi vida. Madre, desde que pareciste que me hallo muy triste, infelicidad. Bandoneon programından hepinize iyi öğlenler. Didem ben. Merhabalar, ben Kaya. Bugün programımızda 1901 doğumlu ve 1971 yılında aramızdan ayrılan Ciriaco Ortiz'i ağırlıyoruz. Evet, kendisi bandoneonist ve orkestra şefi. İlk açılış parçamızda da Luis Diaz'ın sesinden 1934 kaydı olan A Tu Memoria Madrecita adlı parçayı dinleyerek başladık. Bunu da belirtelim en baştan. Evet, girizgahı aslında kısa tutalım. Biraz daha müzik dinleyelim. Tabii sonra ki, tabii ki. Kendisi hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Tabii ki, sıradaki parçalar Roberto Firpo'dan 1947 kayıtlarından Alma de Bohemio ve Ciriaco Ortiz Orkestrası'ndan 1951'den gelecek Jueves. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programındasınız. Siriaco Ortiz'i ağırlıyoruz bu hafta programımızda. Alma de Bohemia ve ardından da Jueves dinledik. Evet, Alma de Bohemia'yı Roberto Firpo'dan dinledik bu arada. Neden böyle yaptığımızı daha sonra anlayacaksınız. Çünkü Roberto Firpo ile çalışmışlığı var kendisinin. Biliyorsunuz evet. Her andığımız orkestra şefini burada bir kere yer vermeye çalışıyoruz. Evet, anmışken onları da dinlemek istiyoruz. Çocuk yaşlarda başlıyor Siriaco Ortiz'de. Daha önce bahsettiğimiz birçok orkestra şefi gibi. Hepsi gibi aslında, ama Siriaco Ortiz'in biraz da farkı şu. Aynen, çocukluğunda başlıyor müziğe, bandoneon çalmaya başlıyor daha çocuk yaşta. Ama diğer orkestra şefleri mesela hep böyle cazla veya sessiz filmlere müzik yaparak falan başlamışlardı hep tangoyu. Siriaco Ortiz direkt tango çalmaya başlıyor bandoneonu öğrendikten sonra daha çocukken. Evet, 1920'de Roberto Firpo ile tanışıyorlar. Evet, Cordoba turnesi sırasında Pedro Mafia hastalanıyor. O hastalanınca bir süre onun yerine çalıyor Siriaco Ortiz. Ama adının asıl duyuluşu açıkçası Cordoba'yı ziyarete giden piyanist Nicolas Vaccaro'nun kendisini duymasıyla gerçekleşiyor. Vaccaro kendisini Buenos Aires'e davet ediyor ve evinde ağırlıyor orada ve kendi çaldığı orkestranın şefi olan Juan Carlos Bozan'la tanıştırıyor. Aynen. Ve bir süre sonra Mar del Plata'da beraber sahne almaya başlıyorlar. Esas dönüm noktası buradan itibaren. Hayatının dönüm noktası bu oluyor Siriaco Ortiz'in. Şimdi ne dinliyoruz? Şimdi sıradaki parçamız Adolfo Carabelli Orkestrası'ndan Paque Lagrimier ve yine Adolfo Carabelli'den Amor Adentro adlı parçaları dinliyoruz. Amigos infieles, siempre en nuestros rieles hemos de encontrar. ¿Por qué lagrimear? Si en nada hay consuelo, ya no ha de bajar la vieja del cielo. Y en mi corazón, cansado de sufrir, me grabó al partir, no llora un varón. gemir del viento, escucho su lamento como diciendo adiós. Y si es que a la deriva lo lleva el mar bravío, será velero mío, será velero mío, mejor para los dos. ...94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programında Ciriaco Ortiz konuşmaya devam ediyoruz. Adolfo Carabelli çaldık. Neden çaldık? Çünkü kendisiyle de çalışmışlığı var normal olarak. Önce diyoruz hayatının dönüm noktasında Juan Carlos Bozan'da Mar del Plata'da sahne aldıktan sonra 1925 yılında Gaumont sineması tarafından tutuluyor ve burada çalmak üzere bir grup kuruyor. Ardından da o dönemde Victor kayıt şirketinin birçok programımızda da dinleyicilerimiz artık aşina Victor'a zannediyorum. Adolfo Carabelli'nin yönettiği orkestrada çalmaya başlıyor ve 20 sene kadar bu ekipte kalıyor Ciriaco Ortiz. 20 sene kadar bir Adolfo Carabelli çalışması var. O yüzden bu iki parçayı dinledik Adolfo Carabelli'den. 1933 kayıtlarıydı zaten. Evet, 1933 yılında Adolfo Carabelli ile çalışıyor Ciriaco Ortiz. Aynen. 1927'de de Radyo Kultura'da çıkmaya başlıyor ve bir süre sonra da gene dinleyicilerin çok aşina olduğu Radyo El Mundo'ya geçiyor kendisi. Radyo El Mundo'yu seviyoruz. Aynen. Hala yaşıyor mu diye ben bir araştırmaya çalıştım aslında. Baktım var ama mıymış? Bulamadım. Bir de ben bakayım. Bulamadım. Bakmayayım, aklıma gelmemişti. Hakikaten İspanyolcam kötü olduğu için bulmakta zorlanmış olabilirim. Bu arada birkaç tane hala tango çalan Arjantin radyosu buldum. Var. Bunların hepsine de internetten ulaşmak çok kolay aslında. Bunu da belirtelim. Orkestra şeflerinin sürekli radyolarda çaldıklarından da bahsettik. Çalmak, radyoya çıkmak hatta yani sahne gibi onlar için oralar. O dönemler böyle bir şeyler varmış. Evet, Radyo El Mundo. Evet, anladığımız kadarıyla. Radyo El Mundo'da da 20 sene çalıyor bu arada. Yine Ciriaco Ortiz. Ve bu dönemde aynı şekilde Vardaro Pugliese, Francisco Canaro ve Julio De Caro orkestralarıyla da çalışıyor kendisi ve belli bir süre sonra da Juan Carlos Cobian ve Cayetano Puglisi ile beraber bir trio kuruyorlar. Şimdi lafı istersen daha fazla uzatmayalım. Hazır atları geçmişken her andığımız orkestradan çalmaya özen gösterdiğimiz tabii için Francisco Canaro'dan gelsin 1945 yılından Carlos Roldan'ın yorumuyla Cafe de los Angelitos adlı parça ve Julio De Caro'dan Derecho Viejo adlı parçaları dinleyelim. Evoco perdido en la vida y enredado en los hilos del humo, frente a un grato recuerdo que fumo y esta negra porción de café, Rivadavia y Rincón, vieja esquina de la antigua amistad que regresa, coqueteando de gris en la mesa que está meditando en su noche de ayer. Café de los Angelitos, bar de Gavino y Casón, Yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Verás de qué sueño voló, en qué estrellas andará. Las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calles volverán? Café de los angelitos, bar de gabino y cazón. Las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calles volverán? ...94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programında tango konuşmaya devam ediyoruz. Ciriaco Ortiz var bu hafta konuğumuz. Kendisini ağırlıyoruz. Bandoneonist, orkestra şefi. En son bir trio kurduğundan bahsettik. Radyo El Mundo'da çaldığından bahsettik. 20 sene kadar çalıyorduk Radyo El Mundo'da ve Juan Carlos Cobian ve Cayetano Puglisi ile bir trio kurduğundan bahsettik. Evet, sene de artık 1950'lere geldik. Evet, 1950'lerde Mariano Mores'le çalışmaya başlıyor kendisi ve Teatro Alvear'da çıkıyorlar beraber. Ondan sonra da Homero Manzi'nin önerisiyle Los Cinco Ases Tebeco adlı bir grup kuruluyor. Bu grupta bayağı ünlü isimler var o dönemde. Marcucci var, Pedro Mafia, Pedro Lorenz, Sebastian Piana ki burada Pedro Lorenz'i ayrı bir programda konuk etmiştik. Evet. Dinleyicilerimiz hatırlarlar. Henüz Sebastian Piana'ya gelmedik ama onu da bir konuk olarak alacağız tahmin ediyorum daha sonra. Bir başka radyo programında da hatta kendisi piyanist Lucio De Mare ile de beraber çalıyor. Duo şeklinde çıkıyorlar. Aynen. Ağırladık. Ağırlamıştınız var. Duo şeklinde çalıyorlarmış onda. Hazır bu arada bahsetmişken madem öyle, Lucio De Mare'den de bir şeyler çalalım. 1943 yılından gelsin. Raul Barone'un sesinden Vieja Ribera adlı parça. Raul Barone'la çok uzun süre çalışmıştı Demare. Ondan da bahsetmiştik. Tabii orkestranın en temel solistlerinden biriydi kendisi. Güzel parçaları vardır beraber, güzel kayıtları vardır zaten. 1943 yılından geliyor Vieja Ribera ve ardından programın konuğu Ciriaco Ortiz. Biraz da kendisinden çalalım normal olarak. Carlos Lafuente'nin sesinden gelsin Ciriaco Ortiz Orkestrası'ndan Novia Sita adlı parça. Muchachada porteña, formó su quimera, la vieja ribera del quinqué la inmortal. Que decían armonías de dos almas hermanadas. Hasta el templo contagió la emoción ceremonial. Mas pasaron los instantes y sus ojos adelante no lo vieron llegar. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programı devam ediyor efendim. Bu hafta Ciriaco Ortiz'i ağırladığımızı söyledik ve sonunda bir Ciriaco Ortiz dinledik. En sonunda dinledik. Başta da dinlemiştik. Evet. Şimdi çok daha hakkımızı yemesin dinleyicilerimiz. İlk açılış parçası Ciriaco Ortiz'den de nihayetinde. Bundan sonrakilerde açıkçası ağırlıklı olarak kendisinden gidecek zaten normal olarak. Dediğimiz gibi kendisi iyi isimlerle çalıştı. En son radyoda Lucio De Mare ile duo şeklinde çıktıklarından da bahsetmiştik. Kurduğu triyodan bahsetmiştik kendisinin. Cayetano Puglisi ve Juan Carlos Cobian için bu triyo ile beraber 20 Mart 1929'da kayıt yapmaya başlıyorlar. Ve son kayıtları da 15 Eylül 1955'te oluyor. Bu süre içinde Victor markası için, Victor için 20 yıl çalıştığından bahsetmiştik ya. 260 parça kaydediyorlar beraber. Çok üretken, çok fazla kaydı olan bir orkestra şefi. Bazı orkestra şeflerinin çok kayıtları olmadığından da bu programda çok bahsettik. Çünkü yani hepsinin bu kadar çok kaydına ulaşamıyoruz 1900'lerin başından. Fakat Ciriaco Ortiz bunlardan biri değil. Victor'la 260 kayıt yapmış. Victor'la 260, ondan sonra TK firması içinde 12 parça daha kaydediyorlar hatta beraber. Bu dediğine farklı bir noktadan değinmek istiyorum ben aslında. Aslında edindiğim bilgilere göre Ciriaco Ortiz için okul niteliğinde bir bandoneonist diyorlar. Oldukça önemli isimlerden biri o dönem. Fakat benim dikkatimi çeken bir şey var. Çoğunluk olarak şu andaki İstanbul'daki tango durumundan bahsetmek gerekirse aslında milongalarda DJ'lerin Ciriaco Ortiz çaldığına da çok az rastlamışımdır. Çok da çalmazlar enteresan bir şekilde. Nedendir onu da bilmiyorum. Derken lafı uzatmayalım. Ciriaco Ortiz'den bir şeyler dinleyelim. En iyisi 1933 yılından gelsin. Carlos Lafuente'nin sesinden Montevideo ve Una Mirada adlı parçalar geliyor. Yine Carlos Lafuente sesinden. Evet. Cariño, yo canción. Yo nunca supe de alegría, de cariños, ni de besos, de sonrisas, ni ambrosías. El mundo para mí no tuvo ni un placer, ni una sonrisa de mujer. Sombrío y triste era el camino, qué terrible señalaba mi fatídico destino. Hasta que un día tu mirada mensajera de emoción fue como una luz de bendición. ...94.9 Açık Radyo'da Ciriaco Ortiz ağırlamaya devam ediyoruz. Montevideo ve Una Marida. Una Mirada. Mirada. Una Mirada. Öğreneceksin yavaş yavaş. Evet, evet. Carlos Lafuente sesinden 1933 yılı kayıtlarıydı. Ardından 1952 ve 1953 yıllarında yine hala Victor çatısı altında çalışıyor zaten bu dönemde. Sadece 4 tango parçası kaydetmek için bir sekset kuruyor Ciriaco Ortiz. Bu parçalarda Recuerdos de la Pampa, El Verde, Canaro ve Una Noche de Garufa adlı parçalar. Ayrıca da Ciriakito Orkestrası ile 1931-1932 arasında bir foxtrot, iki tangoyu bir tane de çakarara kaydetmiş kendisi. Bunu da böyle genelde küçük detay olarak geçelim aslında. Tango kaydettiğinden bahsettik ama arada işte foxtrotları da girmiş. İstersen hiç uzatmadan bu sekstetle beraber kaydettiği dört tango parçasından ikisini dinleyelim. Bir tanesi 1952 yılından Ciriaco Ortiz, Recuerdos de la Pampa adlı parça. Diğer kaydettiği parçalardan Una Noche de Garufa parçasını ben Ricardo Tanturi'den çalmak istiyorum. 1941 yılından gelsin. Thank you. Ciriaco Ortiz ağırladığımız Bandoneon programında en son olarak Ricardo Tanturi'den Una Noche de Garufa dinledik. Evet. Bu hafta Ciriaco Ortiz ağırlıyoruz. Bandoneonist, orkestra şefi. Çok fazla Victor etiketiyle kayıt yaptığından bahsettik. Çocukluğundan beri müzikle müzik icra ettiğini ve aslında diğer orkestra şeflerinden farklı olarak çocukluğundan beri tango icra ettiğinden bahsettik. Böyle. Şöyle bir küçük detay da var. Cordoba turnesi sırasında Carlos Gardel ile tanışıyorlar. Yani Carlos Gardel'in Cordoba turnesi sırasında haliyle tanışıyorlar. Ve Gardel Ortiz'in Sueños Veneno adlı iki bestesini kaydediyor. Bu da önemli bir detay. Birçok bestesi de var bu arada Ciriaco Ortiz'in. Bunlardan en önemlisi Attenti Pebeta olarak görülüyor. Derken hiç uzatmadan isterseniz Attenti Pebeta'yı dinleyelim. Bunu Alfredo de Angelis Orkestrası'ndan dinleyelim. 1949 yılından Julio Martel yorumuyla ve Ciriaco Ortiz'den Sabalahe adlı parçalar gelsin. Estés en la vereda y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitrula y no te le des caber, que no manches que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchados te perdés. Cuando vengas para el centro, camina junando al suelo, arrastrando los fangullos y arrimada a la pared, como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo, que si no baten los giles que te has echado a perder. Si ves a unos guantes, patitos, rájale, a un par de polainas, rájale también, a eso sobre todo, con 14 ojales, no le des bolilla, porque te perdés, a esos bigotitos de 14 líneas, que en vez de bigotes son un espinel. Atenti, Pebeta, seguí mi consejo, yo soy zorro viejo y te quiero bien. Abájate la pollera por donde nace el tobillo, déjate crecer el pelo y un vuelo de telucín. Comprate un corsé de fierro con remaches y tornillos y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín. Toma leche con vainillas o chocolate con churros, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después compras un bufoso y cachando al primer burro, por amores contrariados le haces perder la salud. Thank you. su elemento, sabanaje, los taitas del coraje, los redes del facón. Y por las minas querendonas de ley, muy bien abandonados son, y nadie chillará donde la barra esté. Si una mujer de prepo te lleva, en cualquier pista sos taura del masaje, y todo el malevaje se achita si ronca. ...94.9 Açık Radyo'da bir bandoneon programının daha sonuna geldik. Bu hafta programımızda Ciriaco Ortiz'i ağırladık. 1901 doğumlu müzisyen, bandoneonist, orkestra şefi, besteci. 1971 yılında aramızdan ayrılmıştı. Bu arada orada yanlış olmasın, 1905 doğumlu, 1970'te ölmüş kendisi. Ben o zaman yanılmışım. Çok özür dilerim. Bunu da düzeltmiş olalım bu vesileyle. 1905-1970 arasında yaşamış. Bu vesileyle bunu da düzeltmiş olalım. Ciriaco Ortiz'i ağırladık bu programda. Ben yine klasik hatırlatmalarımızı yapmak istiyorum. Bize didam.gençturket@gmail.com, kayasoyle@gmail.com adreslerinden ulaşabilirsiniz. Teknik Masa'da Barış Demirel'e çok teşekkür ederiz. Bu programın kaydını yapmamıza yardımcı olduğu için, bizi dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Son olarak ne dinliyoruz? Junto al Mar adlı parça geliyor son olarak. Luis Diaz'ın sesinden ve Ciriaco Ortiz Orkestrası'ndan, 1932. Que resultó ilusión. Y las olas del mar saltó furor. Pronto arrastraron las vibras de nuestro amor.